वो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे जरा भी काम नहीं आ सकते। और हकीकत यह है कि जालिम लोग एक दूसरे के दोस्त हैं और अल्लाह मुत्तकी लोगों का दोस्त है।